لیکن عمل دا خلق بدلی با اللہ بدے دو پنے کو بائیں بدے پنے کو بدے کسنگا بدی لکھ توبہ بدل کرو وہ توبہ اکل لکھنا یبدل اللہ سیئات حسنات بدلی اللہ بدے دو پنے کو بائیں قیامت کی دنیا کے اصافت توبہ باسی جو ذر گناہوں نے کری جو ذر گناہوں نے توبہ اکل لگایا اگر ذر حسنات نکی بدے کی اپا حسنات بدل سو یبدل اللہ سیئات حسنات یا بدلی اللہ سیئات بدے دو حسنات پنے کو بانے سمانا دا بدے کرے تولے ہر بدے سر پیار لے کے سخ مجرمین ادو زخط میں اللہ ورزی دا خشیت دا جدمرہ غالبو کیا غبدی پنے کو بانے بدل سو اللہ معاف کو حدیث کی چولے مثال خوضے لے سری مالدارو بدی کلو دیر پل یقین بانے تزان مجرم کاری دو زمن کے سنکار میں ڈر خرما منع سن پہاڑ پوری ماں بوسے اور جمع کم روز کے پہلے کی ہوا ارا لیا دریا پکاڑ باندھے زما کا ارا بے والا لئن قدر علیہ ربی کہ زما رب ما بانے قدرت راشی قادر شی نمال بسخت سزا را گئی نوجہ خو دا اللہ قدرتی نمال دے مسلمان ندے دے کافر دے ندا مطلب ندے جو خبر دی یو قدر دا قدرتن ننے دا قدرن ندے تنگ شاک کہ زما رب ما معاف نکی او سزا را گئی نسخت سزا برا گئی تنگ شاک را بانے یہ سخت سزا برا گئی زی ریگم مطلب سو کہ زما رب زما دے یہ کو جبانی مارا ون نکی ما بم لقا زبری دی نو جنت میں نوے پکار کو دو زخت میں نو ور گئی یا دا قدرتن ندے دا دے مطلب سو سڑے بلکل مجیو شو دے دا یرن مبخوط مبخوط الحواس شو دے لیانے ناغر دے لیوان تو از دے بیاقلے دو جن داو کہ زما رب پا ما بانی قدرت رسی نمال بسخت سزا را کہ قضیب از آغاز قدرت نوزم نو ٹک ٹک دا خبرہ عقیدہ دنی دا کفر را او پا شر دا دی چی دا عقل پزے پاتی وی نو دا عقل پزے اندے پاتی وار خطا وی یہ رجم را دستی وی اللہ را غون کو رستا تخیالو یہ رستا دا یر ربستا دا یری ندا کر کرے ستا دا یری تو منگلی ہو ریتم اللہ دا دی یری پو جبانی چی دمرا غالب ہو دے معاف کو او جنت تیولے گا حدیث مسلم کی دو مہینہ بانی کر گئی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یا دا مطلب دے بدل کر دی اعمال نیک دی دا غنی کو اعمال پوجی تین اللہ رضا شوئے دے او دا بدل دے تمواف دے او دا مختار دے دے اختیار خان دے او دا معنی ندا کہ سمر بدل کر دی نا عمر بول رحمتون ہو رکی مطلب سو پہ بدل تا اللہ معاف کر دے لعل رحمت ربی ہین یقسمها تأتی على حسب العصيان في القسم بردو على الشيخ شرف الدين بوسيري رحمه الله تعالى لعل رحمة ربي حين يقسمها امودكم كرحمة ربي كل الله ويشي تقسمي تأتي على حسب العصيان في القسم راشي فاندازه ده گناهون زما زما پا قسمت كي یبدل اللہ سیئاتہم حسنات مطلب یہ دار ہے دانے کی جو زنا کرے زنا و پجے والا ثواب بھی لکھی غلا کرے اور غلا پجے والا غلا پجے والا ثواب بھی لکھی دا مطلب نہیں یعنی غو تا اللہ معاف کرو دا معافی پجے والا معافی بھی لکھے سو دا گناہ پجے والا معافی بھی لکھے سو دا غا مطلب دا ہے زنو عالمانو تا پجے والا بھی جنی اللہ بردہ کے تاشار مشتبہ شتے لطیادہ شہر ومین علومی کا علم اللہ والقلمی دا چسو دا مشتبه دی تا دیو تا بد نسبتی نکوی دی دست بوسیری حالات معلوم دی نیک سرطیر شو خالمو و دا شاعر کار داره فی کل وادن یهیمون دی دا غرم غره جوره دا غرین غر جوره نداغ شاعرانان داز بانده خبر غطا کرده او خبر شکل بدل کرے دے مقصد بالکل صحیح ہو غلط نہیں دے جنا علمان تخویل دی روس تو پیدا شیدی اس او تا بد نسبت کی اغسر با اللہ پیجی اغسر با اللہ پیجی نسو یبدل اللہ سیئات حسنات دے اللہ دیر بخون کے دیر میرا بارا او چاچی توبو وقلا عمل نیکی یقیناً دیو گردید اللہ تمتاون صحیح گردیدل اور آغا جنہی کان بندیان چنہ حاضری کی دروتا لا اشہدون الزور دروتا زور زور اصل وی سینیتا لا اشہدون الزور دے زور نا زور سینیتا ہوئی زور زیارت ملاقات تا ذکر ہوئی چہ دے دلال مخا و سینی اوپر سر مقام کی اصل معنی ہے دادا ملاقات یہ اوپر سر مقام کی دل وہ جاگہ زیارت میں ہوکو ان جاگہ سر مقام اکسوں شاہ پسائی زیارت تنیو لے گی دیو بلنا پناہی زیارت تنیو لے گی اور چکلہ سینہ مخامک کی گی نبیاؤ روم کا نتاوی گی زورا ویلے کی گی ولی چشتے تا کہ آغاز توفان سر اولی راولی کگی جرا کگی زور دا دغوا جن ویلے کی گی دروغ تا کہ دا دروغ سات پسات بلی گی را بلی گی رشتہ با پخپل مقامی آغا نکو جی دروغ با عرصا پی رنگ بدلی دیو جن علمان وی زورت النبی زیارت کا پیغمبر السلام یا زیارت دو ولی العالم دا دروغ دا ویل گناہ دے دا خنی دی مکرو دی سب ہوئے زیارت دا قبر رہ لعالم قبر رہ لعالم قبر رہ لعالم دا قبر زیارت شیغتا ہوکو تو دو ولی زیارت کے کلا ہوکو تو پیر بابا رہ لعالم پیر بابا رہ خنی تیرے دی پیر بابا قبر رہ تیرے پیر بابا تمہارم جو لعالکم دے لا شہدین عزیل یو عالم پیر بابا تلو چراغ چاچے کا پوس کی پیر بابا پیر بابا تو چلے گا مطلب قبر پیر بابا جیو نہ قبر تو پیرو نہ پیر بابا جمر کیا سلے چیز بہن اسٹے نہ کن نہ قبر ہوا نہ چاہے پیر بابا جی بولے اخون بابا جی بھی چڑھتے ہوئے گا وہ سدیشی چور پا چھ اس نے دیکھی زیارت دا قبر زیارت دا ولی نہیں یہ سڑی نہیں لا شدون زور زور دا حق نہ ہوئے دل خبر ہے نحاجری کی دور ہوتا نحاجری کی غلط ہوتا اور اس لئے نجی دا شانتا میلاد لئے نجی لا شدون زور نحاجری کی زور تا زیادہ دور ہوتا درگاہوں نے تل دروغ دکھا من جو اور سارا کینا تصوبانے کے تصوروں کو میں حیران دوش یا خدا دا اللہ چبہ لادا دا تشہ دے سنوں گے من جو اور نجارت کیوں زوالارم زیارت پر جبانی مازی گر ما خام منزل با خلق بناغون که کل با موز بمولو که ما خام با این نمشورو که نواخت پورو ماستن موز بمولو که ببترتم نچه زوالارم آقا با باچه زیا کل با راجی شو زیا مکاو مکاو دق زبانی خپا کیگم دق خپا کیگم ابا زیارت چیز تا بس ما جورو کن لبس از جورو شیره بابا سے تو اس کان سرا دے آپ کے پاس دکی دینا میں بالکل رشتہ ہوں وَقَيَّمْنَا لَهُمْ قُرَنَا وَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ أَلَكُمْ أَيُّ رُكْشِيَ زُمَانِ كَذِي زَيْنِي نَمَتِيهِمْ تَذْ تَرْجَنْدِيهِمْ تَوْ سَرَتْتُوا أَسْتَ تَتَوَّعَ تَوْ غَلَاقَرِ لَا كُنْ جِنْدُ زُوْجُغَنِي غَرْجَغَتَنَا تَخْتَيَا بَتَائِهِمْ جنہیں میں غفتا ہوئے نہیں رکھو لے ورہا لما یونی ڈبا جارو میں کبھا یونی ڈبا میں چچار تا ہوئی زخطا سناستی با راجی نکا یہ دقا سنی تزادا ہوئی با اب جنہیں دلا سنی ہوئی اللہ سے راو جد مالا تی کے خوئی گیا جو جو ورہا لما چو مالتا ہوئی جو غلال راک لما کلانس پلانس لال راک کری با یا دا دولا کرامتی میں بیان کرو پلانکی دیسی میں جارو کیا پلانکی دیسی میں جارو کیا اور دامہ آرنکی زمان او مختی مرے حقا زمان او مختی جارو ہو اگر چاہر طول من جوران جارو ہو یہ با جی پاتے نشو لا شجون زور پر زور دے پر بہتان دے دروغ دی تیری شریفان دا شریف سر سکار گئی سکاری واڑ خطا خبر ہے شریف سر چیزیں زوانان ناس کی خطا خبر کی یا پہ خطا مجلس ناس یا پلا رکھیں اسے شریف تو سوئی بھوٹو لار رکھیں مکی نہیں لار بھوٹلو آتلو دا لار بندوائی مو او جاو چا داؤں گی دا کار مکر کنا تا سو دیتا ہے سو ذکر رکھو سو دا خیر خبر رکھو داو کر داو کر دیکھ کلی خیر دے فائدہ پہ لیکی دا مرو کرا آمان اچستر کی پیدی کئی خلق غور کروی اجیتنا پہ قرار روان جیسے پہ کیسے جاتا اندر تو لگا زمان سر سکار دے اندر شریف دے او شریف نہیں او شریف دے شریف دے مرو کرا آمان نتیری جی شریفان او آتوگ دے چکل یاد کشی ہے چن ضربتا نتری جی پاگبانی کانا اولان دا سمانا ایا کنو واخلی ایا کنو زدکی ایا کنو با کون نیون لکا کون کی جینو غرجی جی با خوشحالی نکلے جنگ نہ میں بلا اخلا اولاد اللہ دس اولاد تنگیم اللہ دس اولاد راک خوشحالی ذریعے قرتا آیون نیک اولاد اور کمنگا دعا کی دا پارا دا بچ کو ان کو دان امام رہبران مانا سدا ما لیڈر کا دنیا کام خل کو دیندار خل کو مشر نکا اللہ استاد نکا معلم نکا دخو خل کو دا بادان بجن خل کو تھا باندھ روانی دے مانا بار امام پمانا دا مقتدا باندھے یا دا امام نہ پمانا دا امام پمانا دا معموم بانی اکمنگا تا دنیتان خلق تاگدار اماما مأمومین للمتقین دما دنیتان و شاگرد کا دخوا علمان و شاگردان کمون دخوا پیران و مرگرد کی مرگری کمونگا اللہ پا بد پس منگا مروانا منگا نکی جن اللہ پا غلط روان نیسو چرتا زمنگا رہ بریو کا اکمنگا تا پار دنیتان و اماما مقتدائیان یا شاگردان تو دو دعا کوا دو خلق دوی صفتن والا یوز دون الغرفا بدلبور کولش دولا الغرفا تا زور مانا تا اما زور بزم فالباطل والکذب والعرب تسمی کل ما عبدا من دون اللہ زورا وزوما منصرون زورا لا شدون الزور درگاہون لنبی لا شدون زورا بطان لنبی یادگار دغیر لنبی عربو تسمی کل ما عبد من دون اللہ زورا وزونا تحذیب الاثار دے بن جریر اول جل جسو دوشتم اول جل جسو دوشتم تفسیر کی نہیں کی دا تحذیب الاثار دے بن جریر لا شدون زور اچھا کلا دغ بزرگان بدلا بلور کولشی الغرفتا پاسنی چتنو جنتنو بما صبرو کسو جزغم کولی پا دنیا پا مسئلہ دین باری اغوزور رسول ترسول رسول تد اللہ طرفنا تحییتا ڈالے و سلاما سلام سلام الملائک تدخلون علیہم من کل باب دا ہر طرف روانی دی ہمیشہ و پر یہ خوشحالو کی حسنت سخستا دے دا مقام مستقر دا رام و مقام دو سیدو دا جے سخستا دے دے دیر آلہ اللہ زمین جے طول نصیب کہا اللہ وادو تما یعبو بکم ربی سپروا ساتی تاسو رب ساسو رب زمان سدرانے تاسو جتا سر سزا ندر کئی لولا دعاکم کنے ساسو بلل جن طرف تا دعا رویاکم کدا اللہ تاسو جن طرف تا بلل نو مقصود یعنی جن دے پارا نو پیدا کرے اللہ لیعبدون نتاسو بانے اللہ بانے سدرانے نوے تاو سو بے ختم کری آئی خود جن دا تا بیانے چی دن مکمل سو اتاسو نمان و معذاب بدل کی مطلب ادا دے جن نپدے مانا باندے فقد کذبتم نجن تاستا بیان سنتا اس درو جنو گارا فصوفا یکونو لزامن نشیر عذاب دا اللہ دا پورن خطے یکونو نشیر عذاب تکذیب تاسو دا دن لزامن خطے عذاب دا پورن یا دا مانا دا ما یعبو بکم ربی سپرو حساتی ستاسو رب زمان سپکاری در رب زمان اللہ اولا دعاو کم اللہ بانی درانن ہے کہ تاسو سزا و عذاب در کئی لولا دعاو کم معرو آلیاتن کنے ستاسو جا اللہ سر دنور و عبادت کول شرک نکول کفر بی دینی نکول برکت بی برکتی در غیر نمانلے نو اللہ تاسو بانی سکی ما یعبو بکم ربی سکی تاسو بانی کی عذاب در کئی عذاب کی در کئی نصاص دکمر رسول دو وجین در کئی فقد کذبتم یقینی وجی تصدرو جنو گونا حق نو صلی اللہ عذاب در کئی فصوف یکونو لذابان نظر وجی عذاب تصدرو دا اللہ تعالی شورو دی صورت و دا عظمت تا قرآن نا ختم دی صورت وکو فکذبتم فصوف یکونو لذابان اگر دی انمان دلا عذاب دا اللہ بر فورن خطے مسئلہ سے کتبان کے تبارک ادریز لبانی دلیلوں تل داغے دے پارا بیان سو خیر دے خیر دا اللہ نہ مانا او دا اللہ پر نم کی مانا تو بلتی کی عشتہ دے نتاسو بلتی کیوں مند او بلتی کی سورو کلا نیزاد تا سورة فرقان یو تبارک مسئلہ دریز اللہ اولایت لسم یو شکیتا دون امتیاز الارادتو علی الرساله پیغمبر بانی اعتراضونا نہ اعتراضونا ذکر کر گئی دی صورت کی وزی نہ اعتراضونا ذکر گئی سلو رم آیت تیزم وم او آتم نہم یوشتم جو جرس یو تلیخ جو تلیخ نہ اعتراضونا ذکر کر گئی بل صورت کی وزی دی مندر آئی درم جواب الارادات مفصلا بجے اعتراضوں تو رضان اللہ جوابم اور شریکم بگم آپ کے لسم سلم دوشتم اور دلشتم کے سلورم امتیاز سنو رہا تغیزن و ذخیرہ تینزم امتیاز عمار صلاح میں قبر کے من المرسلین اللہ انہم لا یاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق اشپگم امتیاز دا مشرکین دا مطالبے دا فرشتون پس کی ویلی دا بو حجرم محجورا اوام فجعلناه عباب منصورا اگر عبادات والی ضرورت اللہ اتم یعظد الظالم علی یدی نہم ارمان بکا جا لم اتخذ فلان خلیلا لسم اولی اضلنی عن الذکر قرآن تینے پر خم یو لسم قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دولس لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة جارلس لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق سوارلس المصولات مرتبة على مثل تبارك دلت عذابون چیزتو کل پنجو قومون سرگن او دا نور قرون امبین ذالک کثیرا دا اپا مسئلہ تبارکا وانی تفریقی چا غیم برکت دا چانا مانا پس چا مانا چرتاو بیا بیا بسیشو اسی دا مولکینی تذکرہ خنور سورتینی تا دیر کشو رکا نخر کبی مسئلہ آنی را اسی اپن لسم این یتخذونک اللہ حضوا شپالس ان کا دل یہ ظلم عن آلہتنا جن بائی ذکر لکون اللہ پکے چنی گئے درنگ لاؤلی ہمیں چیزو ولس جاہدن بھی جہادن کبیرہ اطلس جعل اللہ لباسا ولس عباد الرحمن اطلس عباد الرحمن ملس شل اجعلنا للمتقین امامہ یوش ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم دوش فاسأل بي خبيرا درش تقرار الظلال اتزر ظلال ظلال اتزر ذكر کرده ثمانية مرات درش وكان الكافر على ربي ظهيرا فلورش توكل على الحي الذي لا يموت بسم الله